şunu vurma bana. Öldürmez bu yara beni. Unutma ki maksudum, öldürmez bu yara beni. Bak şuna nereden geliyor, eyleni, eyleni, eyleni. Ali Ekber Mahmud ile dolan, dolan, dolan. Dolan, dolan. İnliyor şu yavrular, eyleni dolanın meleği. Kamil cahile uyar mı? Cahil Kamil'i duyar mı? Adam eşine kıyar mı? Öldürmez bu yara beni. Bak şuna nereden geliyor, eyleni, eyleni, eyleni. Osman ile Mahmud ile Ali ile Ekber ile dolanı dolanı dolanı. Dört yavrusunu o düşünsün. Ben gelir giderim dünyada. Akar kanım pusem pusem, inanmazlar şuyum desem. Ben Mahsuni Şerif isem, öldürmez bu yara beni. Eski sunar nereden gelir, eyleni, eyleni, eyleni. Osman ile Mahmud ile Ali ile Ekber ile eyleni, eyleni. Çiçekleri dolanı, dolanı. Tavşanları bulanı, bulanı.